นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคนทันไหมครับคนทันนี่เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีความถนัดในการดนตรีศิลปะระบำรำพ้อนแล้วก็ชำนาญในการขับเพลงยิ่งนักมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ทวยเทพเทวาทั้งหลายแต่ดั้งเดิมคนไทยส่วนใหญ่คิดเองเองว่าคนทันเป็นเรื่องอุปโลกที่นักคิดนักเขียนแต่งขึ้นจากจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ความพิเศษมหัศจรรย์ให้แก่สวงสวรรค์จวบจนกระทั่งมีพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งท่านท่องทุดงไปถึงทิวเขาคูหาคีรีวงแถบถิ่นจังหวัดกระบี่ทิวเขาอันลี้ลับสลับซับซ้อนนี้มีถ้ำพิเศษพิสดารอยู่หลายถ้ำด้วยกันอาทิเช่นถ้ำปลาไหลถ้ำลูกธนูถ้ำช้างแก้วถ้ำเสือแล้วก็ถ้ำคนทันมาพูดถึงถ้ำเสือก่อนถ้ำเสือนี้เป็นถ้ำที่มีเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่มหึมาเข้าออกอยู่เสมอแล้วก็มีหินงอกหินย้อยเป็นสัญลักษณ์รูปอุ้งตีนเสืออย่างน่าอัศจรรย์ตัวถ้ำอยู่ในหุบเขาอ่าวลูกธนูแวดล้อมด้วยทิวเขาคูหาคีรีวงเป็นสถานที่สงบสงัดแวดล้อมด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยเขียวชอุ่มเสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มากไปด้วยสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์สิ่งลี้ลับนั้นแฝงเร้นอยู่ในที่เดียวกับมวลสารของพื้นพิภพโลกพระเถราจารย์ท่านทุดงไปถึงแถบถิ่นที่มีภูเขาก็ปิติยินดียิ่งนักเพราะว่าท่านกำลังดำริริเริ่มจะจัดหาสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งแวดล้อมด้วยทะเลภูเขาและก็ลำน้ำอันร่มรื่นเป็นรมณียสถานครั้นก้าวเดินไปถึงเส้นทางรกชัดจะขึ้นภูเขาก็พบเจอชาวบ้านหอบหิ้วขี้ค้างคาวมาขายชาวบ้านป่าบอกว่าบนภูเขาที่ท่านจะขึ้นไปนะเป็นที่ดินว่างโล่งประมาณ20ไร่มีต้นไม้ใหญ่มากมายร่มรื่นใกล้กันนั้นยังมีถ้ำชื่อว่าถ้ำลูกธนูซึ่งแปลกประหลาดคนถิ่นนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปสำรวจภายในถ้ำพระเถราจารย์รู้อย่างนั้นก็ป่ายปีนสู่ยอดเขาพบพื้นที่อยู่ในหุบเขามีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมอยู่โดยรอบเวลามองจากข้างบนลงไปยังหุบเขาลักษณะชันตั้งอยู่ในแนวดิ่งหน้าหวาดเสียวต่อมาท่านก็ได้ค้นพบสถานที่ต่างๆตามที่เคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นถ้ำลูกธนูถ้ำปลาไหลถ้ำช้างแก้วถ้ำคนทันและถ้ำเสือตอนที่ท่านไปถึงถ้ำลูกธนูเพิ่งไปถึงปากถ้ำก็พบเจอชายแปลกหน้าคนหนึ่งนุ่งกางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้ออายุประมาณสัก40ปีเศษถามเขาว่าถ้ำแห่งนี้ลึกมากไหมเขาบอกว่าข้างในถ้ำลึกลับซับซ้อนมากเดินตระเวนดูเต็มๆวันหนึ่งก็ดูไม่จบประการสำคัญในถ้ำมีของเก่าแก่โบราณสมัยสร้างพระบรมธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราชมากมายก่ายกองเพราะบริเวณถ้ำแห่งนี้สมัยดึกดำบรรพ์เคยเป็นทะเลจนกระทั่ง 1,200 ปีก่อนจึงได้มีพื้นดินมีต้นไม้ใบหญ้าอย่างที่เห็นพระเถราจารย์ฟังแล้วไม่ทันนึกเฉลียวใจว่าชายลึกลับนี่รู้ประวัติสมัยดึกดำบรรพ์ของแถบถิ่นนี้ได้อย่างไรมัวแต่สนใจเรื่องที่ว่าภายในถ้ำมีอะไรน่ากลัวบ้างหรือเปล่าชายลึกลับก็อธิบายว่าความจริงถ้ำที่ท่านเห็นนั้นเขาเรียกกันว่าถ้ำคนทันมีของโบราณทรงคุณค่ามหาศาลนับไม่ถ้วนสมบัตินี้คนโบราณชาวเมืองไซและเมืองปีนังบรรจุใส่เรือเตรียมไปบรรจุไว้ในองค์พระบรมธาตุที่เมืองนครแต่ระหว่างเดินทางเกิดมีพายุใหญ่โหมกระหน่ำเรือลอยมาติดค้างอยู่ที่นี่ซึ่งเวลานั้นมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลบริเวณจังหวัดกระบี่กับพังงาพื้นที่สองจังหวัดนี้สมัยโน้นเป็นเกาะกลางทะเลเกาะเขาถ้ำเสือครั้งกระโน้นเรียกกันในหมู่ชาวเลว่าเกาะคูหาคีรีวงคนเมืองไซกับเมืองปีนังตกค้างอยู่บนเกาะกว่าครึ่งเดือนก็ไม่อาจจะนำเรือออกจากเกาะเพราะว่าคลื่นลมแรงเหลือเกินจวบจนกระทั่งมีเรือเดินทางจากเมืองนครศรีธรรมราชเกือบร้อยลำคนในเรือเหล่านั้นบอกให้รู้ว่างานฉลองพระบรมธาตุที่เมืองนครน่ะสิ้นสุดลงแล้วอย่าพยายามไปให้เสียเวลาเลย คนเมืองไซกับปีนังรู้อย่างนั้นก็ต่างเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินครั้นจะหอบแก้แหวนเงินทองกลับสู่มาตุภูมิจะดูอะไรอยู่ด้วยชาวบ้านชาวเมืองเขาพร้อมใจกันอุทิศสมบัติเป็นอามิสบูชาพระบรมธาตุไปแล้วอีกทั้งไม่สามารถจะนำสมบัติฝ่าคลื่นลมไปให้ถึงเมืองนครเพราะว่าพายุยังแรงอยู่ประเด็นสำคัญก็คืองานสมโภชเฉลิมฉลองพระบรมธาตุเสร็จสิ้นลงแล้วโอกาสจะนำแก้วแหวนเงินทองอันทรงคุณค่ามหาศาลเข้าบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์นะคงไม่มีทางทำได้ผลที่สุดชาวเมืองไซและปีนังก็ตกลงเป็นเอกฉันท์ให้นำสมบัติล้ำค่าทั้งหมดที่มีในเรือเก็บซ่อนไว้ในถ้ำภูเขาคูหาคิริวงหรือว่าเขาถ้ำเสือสมัยดึกดำบรรพ์ที่เขาคิริวงมีถ้ำลึกอยู่ข้างบนก็ช่วยกันขนของมีค่าไปเก็บซ่อนในถ้ำแห่งนั้นเสร็จสับก็เอาก้อนหินมาจัดเรียงเป็นแถวเป็นแนวปิดกั้นปากถ้ำไว้จากนั้นก็นำเอาน้ำย้อยที่มีอยู่ในถ้ำคนทันเอามายาแนวเชื่อมก้อนหินทุกก้อนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายๆการฉาบปูนแต่ว่าพิเศษพิสดารกว่าน้ำย้อยดังกล่าวนี้มีลักษณะขุ่นข้นเมื่อหยดย้อยรวมตัวกันมากเข้าจะงอกกลายเป็นหินย้อยสวยงามตระการด้วยฝีมือเสกสรรน้องธรรมชาติระหว่างร่วมแรงร่วมใจกันสกัดหินและขนย้ายก้อนหินใหญ่มาปิดปากถ้ำคนทั้งหมดขาดข้าวปลาอาหารเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายลงเรื่อยๆแต่ไม่ยอมท้อแท้ก็พยายามทำกันต่อไปอีกเพื่อเก็บรักษาแก้แหวนเงินทองอันล้ำค่าให้กลายเป็นทรัพย์ของแผ่นดินตลอดกาลกว่าจะเก็บซ่อนและปิดปากถ้ำสำเร็จดังปรารถนาผู้คนก็ล้มตายไปกว่า200ชีวิตคงเหลือรอดไม่ตายเพียงคนเดียวพระเถราจารย์ท่านปฏิบัติจิตเจริญธรรมกรรมฐานถึงขั้นสูงก็เริ่มเฉลียวใจได้คิดไอ้ที่ว่าเหลือรอดเพียงคนเดียวเห็นทีจะเป็นชายลึกลับวัย40สวมแต่กางเกงไม่สวมเสื้อเป็นแน่แกสามารถเล่าประวัติศาสตร์ย้อนยุคทั้งที่เป็นเรื่องไม่เคยมีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์มาก่อนเป็นเพราะแกตกค้างอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวลำพังผู้เดียวเมื่อถึงการสิ้นอายุขัยตายไปก็เลยกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เฝ้าพิทักษ์รักษาสมบัติในถ้ำอย่างยาวนานหลายพันปีปัญหาที่น่าสงสัยก็คือชาวเมืองไทยและปีนังที่ล้มตายไปในครั้งกระโน้นอาศัยเหตุปัจจัยอะไรถึงได้เกิดใหม่เป็นคนทันที่เป็นเทพชั้นจาตุมหาราชิกาสันนิษฐานว่าชาวเมืองไซกับปีนังโบราณเนี่ยเป็นนักบุญที่จาริกแสวงบุญอยู่แล้วจึงได้รับความไว้วางใจให้ขนแก้แหวนเงินทองสมบัติล้ำค่าของชาวเมืองเพื่อนำไปเป็นอามิสบูชาองค์พระบรมธาตุที่เมืองนครธรรมชาติของนักบุญย่อมประกอบไปด้วยจิตอันเป็นมหากุศลจิตมีการให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดครั้นรอนแรมมาทางเรือประสบกับมหาพายุร้ายโหมกระหน่ำเรือต้องติดค้างอยู่บนเกาะลงท้ายต่างก็ล้มตายไปเพราะขาดข้าวปลาอาหารแต่ก่อนจะถึงแก่กรรมพวกเขาย่อมปลงตกต่อชะตากรรมโน้มนำจิตเข้าหาคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งในวาระสุดท้ายผู้ใดก็ตามมีคุณพระเป็นสรณะที่พึ่งก่อนสิ้นใจประกอบกับมีบุญกุศลเก่าก่อนเป็นบุญญาบารมีหนุนเนื่องจึงสร้างกรรมนิมิตอันดีช่วยให้จิตวิญญาณได้สิทธิที่จะไปเกิดเป็นคนทันหรือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาบุรุษลึกลับที่อาจจะเป็นคนทันเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อ 1,200 ปีก่อนโน้นแถวภูเขาคิริวงและที่อื่นๆในเมืองกระบี่และพังงาเป็นทะเลทั้งหมดสภาพเป็นเกาะแก่งต่างๆอยู่เหนือพื้นน้ำพอน้ำแห้งลงเห็นพื้นทรายไอ้ที่เป็นทรายตอนนั้นก็มีสภาพเป็นโคลนเลนลงไปไกลสุดสายตาจากนั้นน้ำทะเลก็ค่อยๆลดลงกว่าแต่ก่อนเริ่มมีต้นไม้ผุดงอกขึ้นบนโคลนเลนเรื่อยๆต่อมาต้นไม้ก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบสูงเสียดฟ้าเช่นเดียวกับที่มีต้นไม้บนเกาะหรือว่าบนยอดเขาเวลาค่อยๆผ่านไปเริ่มมีคนอินเดียคนสิงหนคนมอญมาอาศัยอยู่ในแถบถิ่นนี้เป็นจำนวนมากเพราะว่าครั้งกระนั้นการไปอินเดียไปลังกาทางเรือหรือว่าไปไหนที่จะเดินทางข้ามทะเลเรือต่างๆจะแวะจอดท่อสมอที่เกาะเหล่านั้นพูดคุยสู่กันฟังจนตะวันชิงพลบพระเถราจารย์กับชายลึกลับจึงอำลาจากกันพระเถราจารย์ก็ไปทำสังฆกิจในเมือง1เดือน ครั้นย้อนกลับมาที่ภูเขาอีกคำรบหนึ่งก็พบเจอชายลึกลับอีกครั้งหนึ่งที่ปากถ้ำคุณทันชายลึกลับยังคงนุ่งกางเกงตัวเดียวไม่สวมเสื้อเช่นเคยรูปร่างหน้าตาก็เหมือนเดิมทุกอย่างผมเผ้าหนวดเคราไม่ยาวไม่สั้นไปกว่าที่เคยเห็นกันในครั้งแรกมาคราวนี้ปากถ้ำคนทันถูกปิดไปแล้วชายลึกลับบอกว่าพวกคนทันที่เฝ้ารักษาขุมทรัพย์ในถ้ำช่วยกันเอาหินมาปิดปากถ้ำโดยจัดวางไว้ที่ปากถ้ำจนมิดสนิททั่วจากนั้นเอาน้ำย้อยในถ้ำมาโบกแทนปูนซีเมนต์น้ำย้อยนี่แข็งตัวเร็วมากเชื่อมก้อนหินเป็นเนื้อเดียวกันหมดดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนเคยเป็นปากถ้ำคนทันมาก่อนทำแล้วเสร็จได้ในเวลา3วันแล้วก็สนิทเนียนดีจริงๆบางแห่งเพิ่งโบกด้วยน้ำย้อยไปหมาดๆเอามือคลำดูยังพบว่าอ่อนนิ่มอยู่ชายลึกลับบอกว่าคนทันมีมติให้ปิดตายป้องกันคนโลภยกพวกมาค้นหาขุมทรัพย์มหาศาลภายในถ้ำพระเถราจารย์ท่านต้องการพิสูจน์ดูว่าชายลึกลับที่จริงน่ะเป็นคนธรรมดาหรือมนุษย์ต่างมิติกันแน่จึงเอื้อมมือไปเพื่อจะจับชายคนนั้นถ้าเป็นเทพมาจากมิติอื่นต้องไม่มีกระดูกแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาจับแล้วต้องพบเจอกระดูกที่มือแต่ว่าชายลึกลับพูดพลางเดินถอยหลังพลางไม่เปิดโอกาสให้ท่านเข้าใกล้เลยท่านถามเขาว่าเมื่อปิดถ้ำตายตัวอย่างนี้จะเอาขุมทรัพย์ออกจากถ้ำได้อย่างไรเขาก็บอกว่าเอาออกไม่ได้ถ้าท่านจะเอาออกไปแล้วไม่นานจะถูกยึดไปหมดเพราะว่าของมีค่าในถ้ำเป็นของพระราชาล้ำค่ามากประเมินราคาไม่ได้ถ้าสมบัติเหล่านี้ไปถึงมือข้าราชการไทยจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหรอกจะโดนแปลงปลอมทำเทียมเอาของปลอมเก็บไว้เอาของแท้ไปขายให้ฝรั่งเพราะราคาสูงๆพวกฝรั่งมันกล้าสู้กล้าซื้อเป็นเวรกรรมของเมืองไทยชายลึกลับว่าอย่างนั้นหลังจากพบกันคำรบสองแล้วชายลึกลับก็หายเงียบไปเลยพระเถราจารย์ท่านก็พยายามค้นหาตามถ้ำต่างๆหลายปีดีดักก็ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็นอีกขนาดนั่งสมาธิทำการติดต่อโดยใช้พลังกระแสฌานซึ่งเคยติดต่อสื่อสารกับโลกวิญญาณได้เป็นปกติแต่ก็ไม่อาจค้นพบหรือว่าติดต่อกับชายลึกลับดูเหมือนกับว่าเขามีพลังอำนาจพิเศษสามารถปิดกั้นตัวเองชนิดที่จะให้ใครพบก็ได้แต่ถ้าไม่อยากจะพบจะค้นหาเขาไม่มีทางที่จะได้เจอเป็นอันขาดและพระเถราจารย์องค์นี้ก็คือหลวงปู่จำเนียนศีละเศรษฐูอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้มีกิตติคุณเป็นที่เลื่องลือทั่วแผ่นดินสยามนั่นเองครับท่านสาธุชนคงเคยสดับกิติศัพท์กิติคุณของท่านพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐูวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของภาคใต้ศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาญาติโยมซึ่งเคยนมัสการท่านก็ย่อมจะตระหนักในปฏิปทาแล้วก็จริยาวัดที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาอันเยือกเย็นของท่านท่านเข้าพิธีอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีคือเมื่อปี2500นะครับที่วัดนารีประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นท่านยังอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยครับเวลานั้นโยมแม่ของท่านเสียชีวิตไปเหลือเพียงโยมพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าเสาหลักต้นนี้ก็เป็นต้นที่ยึดเหนี่ยวแทบไม่ได้เสียแล้วเนื่องจากการจากไปของโยมแม่ก็ทำให้โยมพ่อนี่โศกเศร้าอะไรพ่ายแพ้แก่อารมณ์มันอ่อนไหวก็หันไปพึ่งเหล้าขับกล่อมย้อมใจจนเมามายทุกวันฐานะดั้งเดิมของครอบครัวของพระอาจารย์จำเนียนก็ไม่ใช่ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่ใส่ใจในการทำมาหากินเสียแล้วความเดือดร้อนลำบากก็ย่างไกลเข้ามาครอบงำท่านพระอาจารย์จำเนียนจำต้องกลับกลายมาเป็นผู้แบกภาระหาเงินมาเลี้ยงดูพี่น้องซึ่งยังตัวเล็กๆแล้วก็ยังไม่พอที่จะรับผิดชอบอะไรได้เหตุสำคัญที่ทำให้ท่านพระอาจารย์จำเนียนมีความเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่เกินวัยก็เนื่องจากผลของการถูกเกี่ยวเข็นให้ฝึกอบรมทางจิตตามแนวทางสัมมาสมาธิตั้งแต่เล็กๆจากโยมพ่อซึ่งแต่ก่อนนี้โยมพ่อนี่บวชเป็นพระภิกษุมานาน